राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्रम कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2059 30 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम परमात्मा है वो सुग्रह परिपूर्ण है, वो शत्रुघाल है और जो दूसरा है वो असत विभाग है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, वो सदा ही सत सत ही है, असत असत ही है। असत को जो महत्व दिया है यही गलती की है। परंतु ये गलती की है ऐसी बात कहने पर भी ये छूटती नहीं है, ना कहने वालों की छूटती है ना सुनने वालों की छूटती। अगर ये प्रकृति प्रकृति के कार्य को छोड़ दे तो बहुत सुगमता छूट जाता है। परंतु इधर ध्यान नहीं देते भाई बहन सब, ख्याल नहीं करते। असत का त्याग हो जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। ना भावो विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता। जब तक ये नहीं छूटेंगे तब तक ये जन्म मरण में आना पड़ेगा क्या? बात ये है, अंत में भगवान याद हो जाए तो नहीं आना पड़ेगा, अंत में कोई दूसरी तरह तो आना पड़ेगा। इस बात से कोई मरता हो उसको भगवान का नाम सुनाओ, भगवान की बात सुनाओ, अंत में भगवान याद रहे सब ठीक हो जाएगा। उम्र कैसी बीती हो पर अंत में भगवान याद आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। अंत काले समय में स्मरण मतलब कले बनाऊ, मेरा सब स्मरण करता हुआ कले छोड़ता है उसको मेरी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते कोई मरता हो तो भगवान याद रहो और अपने को भी सावधान रहो, अंध भगवान याद रहो। हे नाथ में अंध गुरु नहीं आओ, गुरु नहीं आओ। आज के जमाने में इनकम टैक्स की सेल टैक्स की चोरी करना बहुत जरूरी सा हो गया, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता है। इसलिए हम सोचते हैं कि व्यापार वगैरह बंद करके और थोड़ा सा पैसा कोई बैंक वगैरह में जमा करा दे तो उसके ब्याज से निर्वाह कर ले और बाकी का समय भगवान के भजन में लगाएं। ये जो ब्याज में लगा देना है वो सहारा है, ये सहारा भगवान के सिवाय कोई नहीं रखना चाहिए। वो सहारा मानोगे वो भगवान की प्राप्ति में बाधा होगा। समा मत करो, ऐसे रहने दो, घर वाले दे देवे वो खा लो, जो मत करो। हमारे रुपये है ऐसा मन रहेगा वो भगवान की प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। कोई किसी का ही भरोसा मत रखो, भगवान भरोसा भगवान का कुछ भी तो दे दे लो। असत है उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, वो असत ही है। वो असत का त्याग कर दे, प्रकृति का त्याग कर दे तो आज अभी मुक्ति हो जाए। अभी और एक बात है, एक बात कही थी कि सभी मुक्त है, मुक्ति सबकी है, सत्य स्वाभाविक। केवल जड़ का आदर किया है इसे वह उसका अनुभव नहीं होता है। संपूर्ण जीव मुक्त है, परंतु असत का आदर करने से उस मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा। मुक्ति का अनुभव नहीं होता इतनी बात नहीं है, मुक्ति कठिन बात मिलती कठिन। यहां आप सब सुनती हो तो मुक्ति आप से आप है, आप सबकी। केवल इस तरह ख्याल करो, ख्याल करे तो ठीक हो जाए, परंतु हमारे भाई बहन ख्याल नहीं करते। अभी एक पुरुष है, अभी एक नई बात, वो नई क्या है इसे पता नहीं लगा। पुरुष है तो पता नहीं लगा, ठीक तरह ध्यान देख रहे कोई ख्याल नहीं करता। पुस्तक में सब लिखे पंडो को ठीक हो तो देते नहीं, बहुत कम आदमी ख्याल करते। क्या पुत्र में मोह है इसलिए घर जाने का मन करता है, पति यहाँ सत्संग में है तो यहाँ रहने का मन करता है, दुविधा में हूँ क्या करूँ। बहना है उनको पति जाने था तो यहाँ रहना चाहिए, कोई घबरा नहीं है। पति यहाँ रहता हो तो यहाँ जरूर रहना चाहिए। बेटे पोतों का पद पत्तों पर पोतों का पर पौधा कोई विश्वास नहीं, एक बात ही है। पश्चिमी मर्जी हमारी समझती है, सत्संग किसी तरह से मिलता रहे न छूटे तो ठीक हो। मैं तो भाई मेरे लिए भी यही देखा है, आपके लिए भी यही देखता है और देखता नहीं। सत्संग से फायदा होता मेरा तो हुआ है, आपको भी होगा, मेरा विश्वास है। सत्संग करो, सत्संग में स्वाभाविक स्वाभाविक वृत्ति ठीक होती, बिना किए बिना उद्योग किए। जैसे गंगा जी में पत्थर गोल हो जाते आप ही प्रवाह में घुड़ते घुड़ते गोल हो जाए, ऐसे सत्संग बैठे रहने से मन लगाकर सुनते थे, सुनने सुनने से और ठीक हो जाए। सत्संग से बहुत लाभ होता, ये बात है, ये प्रार्थना है आपसे। सत्संग में चलो, सत्संग से स्वाभाविक लाभ और सत्य सत्य होता ही है। संग का रंग चढ़ता है, इस बार सत्संग करो। बेटा पौधा मोह सब छूटेगा, सब छूटेगा, सत्संग में रहो। कई बात में ख्याल आइए, बात है बच्चे बच्चे कहेगा ख्याल आ जाना चाहिए, बच्चे भी सुन जाना चाहिए, बच्चे भी सुन जाना चाहिए। नई बात गई है तो वो ख्याल नहीं है, क्या नहीं है वो। नई बात क्या है नहीं बता सकते, बताओ अरे बताओ नई बात क्या है। ख्याल नहीं कर, पुस्तक सामने लिखी हुई साफ नहीं बता सकते, पुस्तक को पढ़ के नहीं बता सकते। ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं देते, और बताई हुई बात गुण नहीं करती। जैसे गाय के पेट में रहने वाला घी गाय में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, इसलिए बता दे तो काम नहीं आता। आप बचा करो तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ। सीधी सारी बात है, परंतु आप ख्याल करते ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो, यही है, यही बात है, नई बात। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो, असतो भाव न विद्यते सतो अभाव न विद्यते। बात ही थी और कोई कुछ तेरे को मन में आती हो बात तो पूछ भाई, है ना, पूछो ही। एक याद भगवान को रखो, भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान है और कोई मेरा नहीं है। जैसे मीरा बाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई है, दो बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरा कोई नहीं है, ये बहुत बढ़िया चीज है। मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो बिदी हुई, अब ऐसी रक्षा दे रही है दूसरों न कोई है, तो दृढ़ दृढ़ भगवान का समन दृढ़ हो जाएगा। दूसरों में कोई कहने से दूसरा कोई नहीं है, और एक भगवान को तो दूसरों ले जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई है, दो बात। दूसरों न कोई से दृढ़ होगा, दृढ़ बड़ा बढ़िया मजा है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। शिवाय भगवान के कोई दूसरा अपना है नहीं मास्टर, क्यों भगवान ही मेरे हैं, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है। सच्ची बात है, एकदम एकदम ठीक।